liñ mëna def moy wax né mer yalla day mer xamuñu nu mu méré xamuñu lan moy mer ci mom xamuñu luy mer budé ñun xamnañ luy mer mais yalla xamuñu lan lay tek kon bu boba dañuy jël baat bi rek jox ko ko andak ñaka xam lan lay tek andak ñaka xam lan lay tek wala bok ñu né dédé mën nañu wax né man moy lool moy bu ñëkk bi moy tafuyit bi moy tawil bi ankay mën nañ ko xam moy lan moy dañuy wax né nam nam parce que xamnañ ni melo lool nam nam mo ki la parce que nam nam mbugal la wa wala yeggale mbugal ci jamb kon loolu mom moy meram mais teki wul ne day def comme nit di def du meuna contrôler bopam di ki yoy loolu melo wagneeku la deng mais nam nam volon kon bu boba da ngay gis ni da fay delu ci wat ci nam nam te loolu borom xoxo rahmatullah alam non lañ ko firé ah lolou day delu ci wati nam nam gi te moy lan moy melo la bo xamantene melo sifatu ki la ndoti sifatu zati ya la nam nam melo bu sax ci jëmum la subhanahu wa ta'ala nga xamantene amul fumu tambale te amul fumu yam aussi waaw legui nak su fekenteene da nga ne hadith bi wax ne sabaqat rahmati ghadabi sama yeurmane mo jitu sama mer bu wowa lan lay tek dañ nan la jitu gi du jitu ci jamono parce que yalla melo mi amuñu jamono voilà wa indana sifatu asma'uhu azima kaza sifatu zatihi qadima nalla wala wa indana asma'uhu azima kaza sifatu zatihi qadima nalla manam ci ñun wa ahlus sunna comme la alqani wa rahimahullah ci ñun wa sunna wa ahlus sunna turu yalla yu maggi ak melo yu jëm mi yépp dañu nekk lo xamne di ay qadima lañu dañ jitu amuñu fuñu tambalé dañu préterné té duñu am fuñu yam subhanahu wa ta'ala légui par contre leglek mer gi mën na nek sifatu fi'l djuf mu nek melok djuf bu boba manam da ngay gis manam moy nimi manam mer gimi mer djemi ko manam mbugal gimi mbugal yenen jambe wa legui kon yalla buñu yalla buñu boole ci ñi nga xamantene merefna alayhim ci waral leen ci seen kaw ndax mer gi bu sembeur bu dalé ci kaw jambi nit ki door ko atanati nit atanul mer borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu ci yalla musa niki nonu yeur manam ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala manam ci le mbolam xewul aduna ak allah fa nek wala dalina manam yalla bul ñu boole itam ci ñi nga xamne dañu sanku yalla bul ñu boole itam ci ñi nga xamne dañu sanku la bi nga xamantene mom mo ñew ci wala dalina la bi manam am nañu ne zaida la comme imam at-tabari rahimahullah limu zaida moy la moy dafa yok manam comme si dañi won khairul mahdubi alayhim wadhdallin lagi dañ ko ci yok ngir degeural manami moy comme ni bu ñu bolé ni ci ñëlé voilà benen bi mais li ëpp ci borom xam rahmatullahi alayhim dañ ni la bi manana khaira la yok gayru moy biñu wax sank moy dedet bu ñu boole ci bi moy comme bu ñu boole ci ñi nga xamne meref na ci seen kaw dañu ak ñi nga xamantene yalla bu ñu boole itam ci ñi nga xamantene dañu sank bu boba la bi lim fi def moy day wone ni warulo jaawale ñaari waro wax ne waro japp ne ñaari ben la parce que al maghdubu alayhim ak ad-dallun ñaar lañ ñaar ñu wutel lañ moy ñi yalla méré ñi ñu méré ak ñi nga xamantene ñom dañoo sanku ñaar ñu wuti lañ duñu ben parce que soko deful da ngay def ne mën nga japp ne ben la parce que sankute moy waral ak mer manam sankute gi nit ki sanku jambi sanku moy waral yalla mere ko legi nak mom mu sama borom subhanahu wa ta'ala fi di la leral na ñom ñaar nak duñu ben kon la gi ci waxu borom ko xaw yoy rahmatullahi alayhi moy kon ñom ñaari duñu ben amma waxu ci waxu imam at-tabari rahmalahu bu wax ju ben la manam kon al-maghdubu alayhi ak ad-dalluna mën nañu bu leena boole té bo xolé am nañu amu waxu sus ñom ñaar ñep day ngay gis ni amna lu yuñu bok amna yuñu wuté amna yuñu bok amna yo xamanteni dañ ko wuté légui ad-dallina ñi nga xamné dañu sanku ki lañ ad-dallina moy ñi nga xamantene dañoo sanku ñooñu manam ismu fa'il la ismu fa'il moy ki def participe actif la ci ñi nga xamantene dañoo ci bu joggé ci dalal ak sankuté mais ñoom ñu bari lañ motax ñu wax ak balina bu fekkonté né kenn la bal la ray wax ak dal lañ wax mais comme fi dalina lañ wax ah comme ni nga xamanté manam kon muy wonalé ay façon lañ ay façon ni sankuté la mais abdalalu moy lan abdalalu moy sankuté ci al arab ak ci al qur'an dafa am ñetti mana mana dalal bu ñëk bi moy sankuté gi nga xamantene moy sankuté rire al rire manam sanku demba comme buñ nane souker si wala moy sey na ci ndox mi comme idha dalalna fil ardi comme ñoo ñëlon wa dissolution moy al ibn khal gisoni ñoo motax arab yi non idha dalalna fil ardi est ce que manam yow da ngay wax ne dañoo di lañ jek yow man tamit mais kañ su fekki de dañoo dem bu riir ci souf ci manam ba sey ci jax souf souf lol moy dalal wa day tek tamit fofu tamit nax say batay moy alkuna yakuna rek alam tarakay dafum fi tadilil ci nax say la nek manam sen ak sanku tek wa moy dal la moy batay wel moy comme moy moy qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a yalla ñu yalla sam moy alquran ne kul waxane hal unabbiukum khana du malen khabar bil akhsarina a'malan ci nga xamne ñoo gëna perte ay jëf lolu ñepp bëgg nañ ko xam ñu ankay muna alladheena moy gaay nga xamne dalla nax sayna sa'yuhum sen choro fil hayat ad-dunya ci dundu aduna gi waxum te kat ñom yaxsu mo na ñay fook ne annahum nekat ñom li wër dal moy yaxsu no na ñay rafatal sunu am ay doxal def nak defar kon ñom lolu manam koku dalal day tek ci maana bobu ci arab ak ci alquran manam moy reer sanku manam gisatu maana bobu tamit day tek bañu gis deug koku tam day ñew ci arab ak ci alquran moy bañu gis deug bañ ko top moy wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad dalla dalalan mubeena kep ko xamantene da nga jël sheytaane def ko parano ba fa yalla koku mom dalla koku dafa sanku manam moy koku topul yoonu jubbi yoon gu deug bi dala lan mubinan yoon wo xamantene manam ak cyankute gu bir la ak cyankute gu bir la yoy mom manana tamit bir mi ci alquran lu muy ñew comme ni nga xamne inshallah amana ñu gis ko ci kéro kon koku xéeti sankuté la bu bon bu doy war yalla nañ ci yalla musa moy bi nga xamantene nak mom bobu day alagaté parce que bobu dafa aju ci jikko nit ci doxalinam ci pass passam ak ci ay manam jëfëm ak melo légui mu am dalal gi nga xamantene moy benen mana bi te bobu mana bi ñaaral bi moy mana bi nga xamantene mom la ay bi wax aye bi bu nan wala dalina buñu boye la ci ñu sanku aye mana bi lay wax moy deuxième mana bi mu am troisième mana moy bi teki baña japp mbir mi deug deug ni mu war ni ko warona jappé moy bana japp mbir mi deug deug ni ko warona jappé ci bobu makna ci lañuy yobbu wax alquran bu nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka dallan fahada moy fekk na la nga nek ko xamantene jappo mbir mi deug deug ni ko warona jappé fahada mu gindina donte amna ñu ne dalal bi ak rir lay tek bo xamantene ba mu nekk xalé la won nekkon te ginnaw abou jahl ki astaghfirullah gilem ngeri mom mu reeron and ak gilem bi après ñu diko wër ñu feñal ko mu feñ waye maana bobu sori na dafa sori ci walu ay bi yalla mo xam wëru kessa bobu man premièrement moy xissa bobu déjà dañu soxla mu wër ñaarël bi su wéré itam xol ko diko firé ayé bi lu sori la li nga xamanténi mom moy li juk moy inshallah moy lool moy né dëgg dëgg mbir yi xamoko won exactement ni mu nekké comme fi ngui koy wax ci sourate shura nan ci jeexital ba bim nan ko wakadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratullahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ardi ala ila allahi tasiru al umur ay bi ñaar ay yi ñom ñu fi deug deug ay bele waja daka dalal fahala lolou motax manam mun wakadhalika niki non awhayna wahyuna ilayka jami'a ti yaw ruhan muy alquran parce que alquran dañ ko tuddé ruh ndax la ndax limi dundal ruh limu nek ñamu ruh niki nonu ruh amna fenen leneen lu muy yeneeni manam yu mu meuna tekki tamit mais ala kulli hal yalla dafa wax yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam diini ji ruhan min amrina bu tukke ci suñu ndigal waaw mune ma kunta tadri xamowon mal kitab lan moy tere bi moy alquran xamowon avant wala al iman du tiagen ndum yalla gu mat gi nga xamantene manam ak yoonu sharia yi manam li nga xamne mom la yalla teural ci sharia parce que ngum yalla jeuf yi ci ngum yalla la bok motax manam comme ay deel julli de len wor de len nat azaka baye len ni nangam yoy non nga xamantene yoonu sharia yi la yoy nga xamne bo len bolé moy nek ngum yalla parce que ñoy branche ngum yalla yi yoyu la xamul won avant mais ngum yalla anke yenente yep alayhi salam dañuy juddou walé ngum yalla lolo tax munu ñoo tekké dalal fele sankuté gi nga xamne mom lañuy muslu fi dedet motax ngum yalla gogul la mel manam parti yoy lañ amulul par exemple sharia yi ñogul won lolo nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom la ko yalla ne ko xamuko won ndeeguñ ko won walakin waya ja'alnahu def nañ ko mum alquran nuran mu nek leer go xamne na di dañuy gindé bi jaaré ci leer gogo man na shaaw kep ku nu sopp min ibadina ci suñu jami wa innaka leer wo mo nak yow la tax bi yow yaay gindi wat yaay tektal nit ñi ila siratul mustaqim jëme len ci yoonu nga xamne dafa jukte ko wor siratullah moy yoonu yalla alladhi bi nga xamne mum yalla loho ñel nako ma fi sama wat mbolam nek ci asamani wala ko ma fi lar dag nek ci kofu ci ala wawe ala yego mo yegal la ala dama ni ila allah jëm ci yalla kep kasse rek tasliru ci lay delu ak umuru mbir yep subhanahu wa ta'ala kon dalal gogou li nga xamne mom lañ ci djublu won dal moy sankute moy dalal fofu ñaka dac deug deug mbir mi la manam mbir mi yep nga xam ko manam de fond en comble lol lay tek yangi deug lolu tax daf la fek xamowon lolu mu xamal la alquran ak sunna han bo tax fahada yalla def la nga nek point de repère bo xamanteni fu ku jaar ci yow gindé ko lolu lay tek ay bob mais tekul ko nit ñeñ ñi yaakar ne dafa rirul avant xamul won dara nekkon ci jahiliya yu mel non yalla ñu yalla sam lolu uppunte nan diko xalat ci ku ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam benen bi moy même ay bobu ci liñu yobbu waxu frère yonenti yalla yusuf ya sa sa sen bo ni na inna abana la fi dalal mubin manam ñun suñu bay dal deug deug li nga xamne mo evident ha moy mbir mi deug deug ni mu nekk gisuko lolou la tek mais tekki wul abana mu nekk ab yenen kon dañu nekk yefir parce que am yenen nga nan dafa sanku dafa non lolou manam deug deug mbir mi ni mu nekk mom gisuko lolou li bir moy lolou buñ ko bëgguma ñun 12 nañ ko wala kenn dal bëggu ko wala fay ba mu fay wala wa lolou kon ben la benen bi moy mom même mana bobu mom la alquran di wax nan bu fe ci bim nan anta dhilla ihdahuma fatudhakkir ihdahuma al-ukhra ci jigen ni moy bu fekenteene dañuy la lu nutu ci séré mune na ngeen jël ñaari goor ñu maalu ci yeen so lan amul ñaari goor yu maalu na ngeen jël benn goor bu maalu ak ñaari jigen ñu maalu mune lutax mune anta dilla bu ko defé bu fekente ne kenn ki waxul deug deug mbir lu fatu zakira mu fatali ko al ukhra ka ci def parce que bu dey goor yi jigen ñom ñaar kesse benn goor benn jigen poids bi du deugal parce que tem mu am ay différence d'intérêt yoy mais boudé ñaari jigen ñi ngi fi ñom ñaari jigen ñi ngi fi kenn ki bu amé ay sentiment wak ay ki ba tax du wax affaire bi ni mu démé kété dess mom dana ko ko fatay mais téki wul né jigen xel mi vraiment dafa mënt xalaat ba loko wax nakoy faté ba tax ci dédé téki wul lolu quand même wala dañu gaay du ko siré nonu na han ñu bari dañuy wax né lool la waaw non mais lool ah xéñu ñaka xam la rek waaw yalla sam xéñu ñaka xam la rek waaw yalla sam waaw mais loolu cyclique té loolu bokku na ci likoy fundeer moy li yenen ti fi wax sallallahu alayhi wasallam moy hadithu jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ak ibn abbas radhiyallahu anhuma yi nek ci sahih yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mune dafa khutba yeek ben jour yeek mu khutba ba pare dal di ñew ci goor ni ci jigeen ni dal ni ayyuhan nisa tasaddaqna wa akthirna al istighfar fa inni ra'aytukunna akthar al-nar ay yeen jigeen ni saraxile té ni ngeen di bëri ay djéggelu yalla istighfar parce que man gis na leen ngeen ëpp safara mu ñu ne ko ben mu ne am kenn ci jigeen ñi ku jog ko xamantene lexi dafa xawa manam dafa coloré wu ko daal moy ñi nga xamne seen am na ño xamne seen yaram yi yenn parti dañuy gëna dëgeul day dëgeul voilà mu ne lexi dafa xawa coloré wu ba xawa voilà donk dafa xawa deugal xawa ñuul jëm ci ñuul ak jaune yoy non muné ko man in muné ko lan motax muné ko yeralti bi sallallahu alayhi wasallam lan motax lool ñu bari gënu bari safar muné ko li annakunna takfurna al-ashirata wa takfurna al-la'n yeen da ngeena bari loolen di weddi ak dekkale gu rafet ba pare ci benen riwaya dam li annakun na takfurna rek da ngeen di weddi da ngeen di wedd wo waro takfurna lana da ngeena bari loolu di rubbat ay sa bokkon marak ki nangam wax yoy nga xamantene dañ ko bari mi ngi koy def wax yu ñaaw yu bari ci la minu jigeen ni lay jenne legi mu ne ko me ñum duñu weddi weddi wuñ yalla gëm nañ yalla muné ko dédé manam lima djublu ci weddi gi moy takfurna al-ashira da ngeen bi weddi dekkale gu rafet da ngeen koy weddi bo leen amé jëkkeur mu defal leen aduna ak li ci bir ngeen mu ngeen gis ci mom lu rafet bis bo leen gisé ci mom lu ñaaw ngeen ko musuma gis ci yow lu rafet abada voilà avant dal musuma gis lu rafet wa man kay waxon nañ mako di waxon na mako dama deugar bof suma sañon dug ci dug xalat nako sax waye rek man dal ma def sama erreur rek bay dug ci yow ma fekk nit ku jarul dara may dug ci mom ndax non yeen goor ñi yeen ñepp ay am kenn nanga voilà yoy non wa mune kon de len beuri lolen di motax mune yeenati bi sallam ci jabir radhiyallahu anhu ak ibn abbas radhiyallahu anhu ñom ñi nekk la hadith bi ñu le jigeen ñi commencé geen ni jël seen takkay diko sarax jël seen takkay diko saraxé ci saasi xolal jamono jojo ak takkay ni mu xéré diko saraxé ci saasi deg yeenati bi sallam ne saraxé len rek ñu ñu jël dindi seen takkay ci saasi saraxé ko wa yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni len ma ra'aytu min naqifati 'aqlin wa dinin adhhab li lubd ar-rajul aqil hadim min ihdakunna gisumo ño xamantena daño niw xel ak dine manam naqsat daño gatt han daño wagne ko wakay am xel ak dine motax akal fofu sax deug deug tekki wul xel ak tak lay tek te wa dinin ak dine azhaba ba pare dak yobbu bi lubbi ci xam nga lubbu moy sel tak xel moy xel mu sel intellect li geuna kawé ci intellect moy lubbu ar rajul bo xamne wenu gor la deja gor la kon manam gor vraiment bo xamne akal borom xel la ba pare hazim dafa dogu dafa am fulle dafa am fayda min ihdakun nek ci yenn ci manam moy ko xamantene mom limi tak degeerul ñaarel bi moy dinem ak takam dafa wagne ko par rapport ak goor ni tak bi ak dine ci dafa wagne ko par rapport ak goor ni munako wa muné ba paré mom da mëna yobbu xélum goor té ñi gëna kawé ci ngoor ñoñu la mëna yobbu seenu xal mini wa for mu famille nga son ndaw si ne ko ya rasulullah fama naqsat aqlana wa dinana lan moy suñu wañé kum xel japp tak ak suñu wañé kum diiné mune xanaalu bu sédé joté bénn lu goor di sédé ñaari goor wala bénn goor ak ñaari jigen mune ko ankay mune lool moy wañé kum tak bi kon lool aju ko ci sérum intelligence ci acte bi lako acc manam sharia bi ni mu teurele acte bi ci lool rek lako acc aju ko ci intelligence bi mune budé wañé kum diiné fofu jëf lay tek al amalu tekiwul diine biñuy te firé xam nga dafa am luñuy wax diine buñ né diiw da am diine moy xol bi da rafet han mu am jikko yu rafet mu am manam mu meuna jaamu yalla ragal yalla gi kawé ak yu mel non jëfum ci lu bax bari fi diine bi nak jëf gi rek la parce que alcorane day wax ak sunna dañuy wax diine bi ci djublu jëf comme han wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din voilà jeuf ji voilà kon diine jeuf lay tek manam kon daño wagneeku li ñuy jeufi seenu jeuf mo wagneeku té lolu mu ne limuy tek mu ne xana gisulo ne sharia mu xana gisone bo len gisee seen mbeur do len julli té do len wo ñu né ankay mu né loolu moy wañé ko jëf kon aju ko ci dévotion bi aju ko ci né ci bëgg yalla gi aju ko ci bëgg dem lu baax aju ko ci mëna yékk ci maqama yi kawé aju ko fofu fim ko acc rek moy ci jëf ci kon yeen fim jëf dafa wañé ko par rapport ak goor ni bu né ci acc sharia sen tak yalla ni mu ko atté moy tak gi dafa wañé ko par rapport ak han goor ni parce que ñom en fait motax manaw bu mujju bi ci dalal loolu la ayé ba la di tek moy ni ñi takké mbir mi moy té mëna wax deug li xew téé ko ba mën ko japp deug diko nekkalé ni mu xewé lolu jigéen ñi da leen gëna jafé ko goor ñi am ay bu nek ci zuhruf wa ah de wa de afma min sha'u fil hilyati wa huwa fil khitam ghayr mubin wa khulu ci khulu mom jigen dañ ko ki sosé ci takay manu bëgg lu rafet bi sol lu rafet bi tak lu rafet yoy mom da bok sen nature wa fil khitam bune bu khulu joté nak ghayr mubin du nek ku eloquent du bir lu fess motam te lolou mom kuy wax ak digeñu lu bari dinako setlu dina setlu ne bu kuy waxtaan ak nit ñi lu bari dina setlu ne bu waxtaan ak goor ñi ak waxtaan ak digeñu du ben su waxtaan ak goor ñi ñom dañuy gëna résistant ci seeni argumentation mais digeñu mom en général lo wax rek lu ci upp dañuy gawa d'accord ne pourvu que rek nga am argument bu deuguer bo amé argument bu deuguer lo wax rek dañuy gawa d'accord ñom waaw goor ñoom dañuy gëna bañ gaaw dañuy bañ touti di contre argumenter et cetera mais jigeen ñi souvent dañuy gaaw d'accord ñoom ah lay motax lolu kon manam kon lolu lay tek mais tekki wul ne seen xel baaxul wala dañuy riir wala dañuy sangu wala yoy wala mënu ñu am maqama bu kawé boudé ci diiné ji la sen diiné dafa wañé ko tékki wul manam jëf ji la manam yalla daf léna wañé waccel wañil jëf par rapport ak goor ñi yeen jëf yi duñ ko def lool rek lay tékki té loolu ñom buñ ko défé duñ ci am manam dañ ci am tiyaba duñ ci am bakkar buñ ci am bakkar tiyaba lañ ci am manam buñ gisé sen mbeur tax julli wuñ duñ ci am bakkar tiyaba lañ ci am té buñ julli won dañ am bakkar di jeufane ko bi jeuf jeul ñu wala jeuf jeul deng kon ñetti sens yoy ñom ñoy sensu ad dalalu gi tek tanku legi fi mu am ay laaj yo xamantene mën na ko subvenir premier laaj bi moy le fait que mu wax an'amta alayhim yalla yow ya xewale ci ñoo al maghdubu alayhim ñom dañ leena mere ak abdalina ñoom dañu sanku manam ñetti mbir ñaar mbir ben mbir bi daf ko acc ci yalla moy yalla mo indi xewal bi ñettelu ñaarelu mbir bi da ko acc ci lo xamne dafa impersonnel xaw waxu tudduñu kan la donte xamnañ ni ci yalla lay delu benen bi moy abdalal ak sanku tegi daf ko acc ci nit ki mom mo sanku manam ñetti mbir la yu wuté fofu borom ko xam rahmatullah alayhi wax nañ ci mais manam hikma bi bok na ci moy atté manam moy sa borom subhanahu wa ta'ala day wone ni lu bax xewali dañ ko koy askanale té mom mo xewale deug jami subhanahu wa ta'ala amma mere gi comme mere melok wagne ko la budé ci doomu adama té motax kenn duko firé sax mais boudé ci borom subhanahu wa ta'ala melok matla boudé ci borom melok matla mais batay manam lor lay jur ci jambi té tellement ñooñu dañoo bon go xamanténi doyna war motax kenn tuddul seeni bir ñi ñu méré tellement dañoo bon batax duñ wax sax né yalla leen méré comme tay buma né président bi day maynama cadeau ak buma ne colochard bi ci mbedd mi day maynama cadeau xel yep day dem ci ne ñaari cadeau tolowul ha buma ne président maynama cadeau président cadeau bi ma jox ak colochard bi day cadeau bi ma jox ñoo ñaar xel yep day dem ci ne tolowul ndax lan terang ak president bi ak soufey colochard bi amna motax buñ né le fait que ñu wax né yalla mo leen méré sax da leen di xaw joxuk teranga ah d'accord taw rek bi da motax duñ ko dindi mi ngi mel tay buma né man de amna cadeau buma jot tay ak buma né président tay de cadeau président la jot ñaar yow duñ ben wa amna cadeau buma jot tay mo mën na né lu né mën na juggé fu né mais président mo mo jox cadeau kok amna lu hein wa koku day gëna mag am ma ñi sanku tamit fi tamit sanku te gi dañ leen ko askanale ñom ndax deug deug ñom ñoko melo won yoy nak yi ak li yaatal gi inshallah dinañ ci ñew ci masalay benen bi moy jital ji mu jital xewal yi ñu yalla xewal doga dak lan motax mu ne est ce que par exemple yalla nga gimbi ñu yoonu gaay nga xam na dañ ñoo xi dañ lay da xewal est ce que tekkiwul dakul automatiquement ñi ñu méré ak ñi sanku normalement oui da ko da légui lan motax ñuy soxla di préciser ne bokku ñu ci ñi atiné koku tamit bu roxo rahmatullah alayhi innu ñu ci ay tontu bokku na ci tontu yi té inshallah bu ci gëna matala moy ñi nga xamantene manam ñi ci dess moy ni gëm yalla deug dañuy boole ñaar dañuy yaakar ak xemem la ne sa borom subhanahu wa ta'ala ci ay xewal mais dañuy ragal lool yalla mere len ragal lool top yoon bu bokku te yoon bi yalla bëgg lool motax ñom lool tar lool mat gi mu mat ci ñom manam mat di xemem di bëgg di yaakar ngeerumal yalla ak ragal gi ñu ragal mer yalla ak sankute mat gi mu mat ci ñom motax ñom ñaar yëpp lañu tuddu motax ñom ñaar yëpp lañu tuddu wa jana xay xaw fi ne nafa jana xal xaw fi war raja tir nahwa ma nako la ko xate ay sir haji mari radiya ma jana hay al khawf wal raja tir nahwa maliki kafaka rada bar al anami hasib wa ñaari laf yoy nga xamne moy